van den Berg. Goedemiddag allemaal. Waarom vertonen jongeren crimineel gedrag? Een zogenoemd biopsychosociaal profiel opstellen, dat zou kunnen helpen bij het antwoord op die vraag. Uitleg zometeen in Villa VDB van hoogleraar jeugdpsychiatrie Lucres Nauta. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Op de Atlantische Oceaan bij Gran Canaria heeft de Spaanse reddingsdienst een boot met 84 migranten opgepikt. Eén migrant was overleden en 8 mensen liggen in het ziekenhuis. Waar de boot vandaan kwam is niet duidelijk. De route over de Atlantische Oceaan is een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. Deze maand raakten minstens 300 migranten vermist toen ze vanuit Senegal naar de Canarische eilanden probeerden te varen. En gisteren spoelden bij de hoofdstad Dakar 17 doden aan. Mogelijk migranten die naar de eilanden onderweg waren. Thijs Reumer heeft in de rechtbank in Assen toegegeven dat hij een grens over is gegaan. De acteur van 44 staat terecht voor het online seksueel misbruiken van 3 minderjarige fans. Hij wordt verdacht van het sturen van dickpics en het bezit van naaktfoto's. Reumer ontkent dat, maar geeft wel toe dat hij met fans via appberichten praatte over seks. Volgens verslaggever Roel Pauw was dat tamelijk expliciet. Over masturbatie, over clitoris, over hoe je jezelf moet masturberen, dat soort zaken. Maar dan in technische zin, zei hij erbij. Hij zegt, ik had daar geen enkel erotisch gevoel bij. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Het was gewoon een vrolijk gesprek over seks. De 3 vrouwen zeggen dat ze naaktfoto's moesten sturen aan de acteur in ruil voor een handtekening of figurantenrol. SP Tweede Kamerlid Peter Quint vertrekt. 6 jaar geleden kwam hij in de Kamer. De afgelopen jaren was hij lid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Hij zegt dat kabinet en Kamer er steeds minder goed in slagen om problemen van mensen op te lossen. In de Rode Zee voor de kust van Jemen is het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage begonnen met het leegpompen van een verroeste olietanker. Die ligt al sinds eind jaren 80 bij Jemen met zo'n 180 miljoen liter ruwe olie aan boord. Al bijna 1/10 van het Griekse eiland Rhodos is in vlammen opgegaan door de dagenlange bosbranden. De meeste branden woeden in het midden van het eiland. Aan de noordkant vieren mensen gewoon vakantie. China heeft een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De staatsomroep meldt dat Wang Yi vanaf nu opnieuw de functie heeft. Hij was tussen 2013 en 2022 ook al minister van Buitenlandse Zaken in China. Zijn voorganger is uit zijn ambt gezet. Qin Gang was daarvoor al een maand niet in het openbaar verschenen. De officiële lezing van de regering is dat dat om gezondheidsredenen was. Maar er zijn ook speculaties dat hij weg moest omdat hij niet goed lag bij de partijtop. Het topland Noorwegen moet op het WK al rekening houden met uitschakeling. De Noorse vrouwen moesten de verrassende nederlaag tegen gastland Nieuw-Zeeland goedmaken, maar wisten ook tegen Zwitserland niet te scoren. Het bleef 0-0. De gastland Nieuw-Zeeland verloor met 1-0 van de Filipijnen en Colombia-Zuid-Korea werd 2-0. Oranje speelt morgen nacht weer. Bondscoach Andries Jonker kiest dan waarschijnlijk voor Katja Snoeys in de spits als vervanger voor de geblesseerde Linette Berestein. Ik weet gewoon als hij voor mij kiest dat ik er klaar voor ben en dat ik er alles aan ga doen om het team dan in mijn rol te helpen. Dat is natuurlijk het mooie en soms ook het lastige aan voetbal. Ja, het kan heel snel veranderen, dus je moet eigenlijk altijd scherp blijven. En gewoon je kansen afwachten. De wedstrijd tegen Amerika is dus in de nacht van woensdag op donderdag om 3 uur Nederlandse tijd. Het weer, zon en stapelwolken en af en toe een bui. Een matige noordwestenwind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droog en steeds meer zon en dezelfde temperaturen. ANWB, verkeersinformatie, Erik Evengroen. Flinke problemen op dit moment op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij afrit Oosterbeek is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Barneveld, Apeldoorn over de A30, de A1 en de A50. Ook vertraging de andere kant op. A12, Arnhem richting Utrecht. Ter hoogte van afrit Oosterbeek is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf die kant het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de N224, Veenendaal richting Arnhem. Dat is vooral omrijdend verkeer, daar is het ook druk. Het heeft bijna een half uur oponthoud tot gevolg. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het wijn- en kaasdag. En ik heb hier de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van Lucres Nauta op, hoogleraar jeugdpsychiatrie in Amsterdam. En we gaan praten over de vraag waarom jongeren crimineel gedrag vertonen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1980. Toen waren de Olympische Spelen in Moskou. En een Russische turner won toen maar liefst 6 medailles op 1 dag. En in de zomerserie De Zin Van, u weet het hè, schrijvers over de mooiste zin in een boek, in een gedicht of in een songtekst. En dat doen we vandaag met Spinvis. Maar eerst, de kunstdiefstal uit kleine musea. Want in de afgelopen jaren zijn er kunstwerken ter waarde van miljoenen euro's gestolen uit die kleine en middelgrote musea. En daarom heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, afgekort CCV, een aantal preventieve maatregelen bedacht om die dieven buiten de deur te houden. Kunstdetective Arthur Brandt heeft ook advies gegeven. Meneer Brandt, goedemiddag. Liggen er eigenlijk zulke kostbare kunstwerken in die kleine musea dan? Ja, we hebben natuurlijk behoorlijk wat kleine, middelgrote musea in Nederland. Een paar honderd. En verbazingwekkend vindt men daar dus toch ook wel hele kostbare voorwerpen. Onlangs is in het Keramiekmuseum in Leeuwarden een diefstal geweest. Iets van 12 Chinese vazen hebben ze dan weggenomen. Maar daar lag ook een schoteltje van 30 miljoen. Dus ja, dan heb je een beetje idee van wat daar zo al ligt in die kleine musea. Ja, een schoteltje van 30 miljoen. Kom er maar eens om. Ja, Chinese porselein. Ja. En is het stelen van zoiets dan uit een klein museum een stuk makkelijker? Ja, het probleem is een beetje dit voor die kleine musea. Vaak hebben ze geen geld om een goede beveiliging te betalen. Ze hebben ook niet de expertise in huis. En het is vaak ook gelegen in een monumentaal pand. Dus een pand dat al eeuwen bestaat. En dan plaatst men dan een museum in. En de nieuwe musea die tegenwoordig worden ontworpen, ja, daar houdt men rekening mee met gevoeligheid voor diefstal. Alleen ja, zo'n monumentaal pand, ja, daar kun je via het dak bij wijze van spreken binnenkomen. Nou. Dus het gebeurt vrij vaak in dit soort musea dat er ingebroken wordt. Maar je zou denken, ja, een paar camera's ophangen, dat hoeft toch niet zoveel te kosten meer tegenwoordig. En een paar mensen neerzetten met zo'n vee op de revers. Ja, alleen nogmaals, er is toch een geldgebrek, hè, om een paar mensen 's nachts daar rond te laten lopen. Dat kost nogal wat. En daarbij komt, ook al komen dieven binnen en je staat er als beveiligingsman, je mag vaak niet ingrijpen. Dus je staat er een beetje te kijken van wat ze allemaal aan het doen zijn. En ondertussen gaat natuurlijk wel het alarm af. En dat is natuurlijk waarom dit hele barrière-model, zoals het heet, is opgebouwd. Kijk, een museum binnenkomen is niet zo moeilijk. Dat is, in principe kun je ieder museum binnenkomen. Maar het gaat erom om de boel te vertragen. Want de dieven weten dat er binnen 3 tot 5 minuten dat de politie voor de deur staat. Dus het gaat vooral om vertraging. Dus de voordeur bijvoorbeeld. Trap je die open binnen 2 seconden? Of maak je daar een sterkere deur van? Als je dan eenmaal binnen bent, voordat je bij de schilderijen komt, staat er dan nog een deur. Zodat het een paar minuten duurt voordat je bij de schilderijen bent of bij de andere voorwerpen. Ja, en dan willen dieven nog wel eens denken van nou, laten we dit museum maar overslaan. Want ja, als het ons al lukt en we komen buiten, staat de politie geleund tegen de muren ons op te wachten. Ja, dus ze echt buiten houden, ja, dat is misschien wel een illusie. Maar vertragen, dus via zo'n barrièremodel, dat is eigenlijk het ei van Columbus in dit geval. Ja, dat is het ei van Columbus. En natuurlijk, dieven doen vaak voorverkenningen. Om te kijken waar de alarm staat. En ja, dat is ook wel een beetje te herkennen. Kijk, als je drie mannen in trainingspak binnenkrijgt op slippers, die alleen maar naar het plafond lopen te staren, waar de camera's hangen. Even cru gezegd, ja, dan weet je wel van hier klopt misschien iets niet. Ja. En dat gebeurt nogal eens. Dus je moet ook echt de mensen trainen van wat zijn nou normale museumbezoekers en wat zijn nou mensen die in plaats van voor een schilderij te gaan staan om het schilderij te bekijken, aan de zijkant kijken hoe zo'n schilderij is opgehangen. Ja. En als je die er al uitpikt en even aanspreekt, dan heb je ook al wel een kans dat ze denken van nou laten we dit maar niet doen. Uit het museum in Leerdam is al drie keer geprobeerd een Frans Hals te stelen, geloof ik. Hè? Of is die nog steeds weg? Ja, het is drie keer gelukt. Het is een van de meest gestolen schilderijen ter wereld. En ja, ik zoek er ook nog steeds naar. De politie ook uiteraard. En ja, dit is de derde keer. Maar ja, het is... Kijk, natuurlijk moeten die musea zich beter beveiligen. Maar ja, wat ik al zei, als ze binnen willen komen, komen ze binnen. Dus ook voor dit museum geldt van proberen te vertragen. Dat ze misschien de volgende keer nou, liever geen ander museum kiezen, ja. Maar in ieder geval niet jouw museum kiezen. Ja. Maar in dit geval, ja, de Frans Hals is nu drie keer gestolen, ja. En nog steeds zoek. Bent u er al dichtbij? Geen commentaar. Ja. Nou, de goede verstaander die snapt het wel, denk ik. Kunstdetector Arthur Brand was dat. Je hoorde net om 2 uur al de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, die al een maand niet in het openbaar is verschenen, is uit zijn ambt gezet, meldt de Chinese staatsomroep. Contact met NOS-correspondent Sjoerd Dendaas. Sjoerd, wat speelt hier? Wat is hier aan de hand? Nou ja, officieel hebben we geen enkel idee. Is hij net zo zoek als de Frans Hals, zal ik maar zeggen. Al sinds eind juni is er niks meer van hem vernomen. Is hij niet meer in de media geweest. Heeft hij geen reizen gemaakt, geen ontmoetingen gehad. Werden de honneurs waargenomen door zijn voorganger, Wang Yi is dat. En nu is vandaag bekend geworden tijdens een speciale bijeenkomst van de top van het volkscongres wat door moet gaan voor China's parlement, dat daar besloten is dat Qin Gang zijn functie mag inleveren. Ja, maar jij zegt hij is ook eigenlijk niet meer gezien de laatste tijd. Gebeurt dat vaker dat iemand zo lang van de radar verdwijnt dan? Nou ja, het gebeurt met enige regelmaat in China dat er mensen verdwijnen. Vaak gaat het dan om mensenrechtenactivisten. Bijvoorbeeld een tennisser, Peng Shuai, kan je misschien nog wel herinneren. Maar op dit niveau eigenlijk zeer zelden. Er vallen wel eens mensen, dat heet dan de anticorruptiecampagne. Mensen die hun macht hebben misbruikt of mensen die een te groot gevaar werden voor Xi Jinping. Ja, wat zich hier heeft afgespeeld, dat blijft echt heel erg gissen, heel erg koffiedik kijken. Er zijn allerlei geruchten. Het ging nergens anders over bij diplomaten ook in Peking de afgelopen weken. Maar ja, vanuit de autoriteiten zelf, ministerie van... waar hij dus leiding gaf, wat daar de cijfers op elkaar hebben nog een keer gezegd. Ja, gaan die Chinezen zitten storen op onze lijn met Sjoerd? Lijkt het wel een beetje op. Die willen blijkbaar niet dat we dit ook gewoon nog even netjes melden. Ik kijk even of dat intussen verholpen is. En anders laten we het gewoon hierbij. Oh, hij is er toch nog even, Sjoerd. Want jij viel op het eind een beetje weg. De vraag is natuurlijk, is er al een opvolger? Ja, begrijp ik, hè? Ja, Wang Yi, zijn voorganger, die neemt het weer van hem over. Wang Yi was gepromoveerd en mag het nu weer gaan doen op de post van minister van Buitenlandse Zaken. Dus nee, Qin Gang, ik vraag me af of we hem nog gaan zien, of we het echte verhaal ooit gaan horen. Maar voorlopig dus is het weer Wang Yi die we gaan zien tijdens de ontmoetingen met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Vanuit Peking hoort u NOS-correspondent Sjoerd Dendaas. I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Taking and no giving. They're just you. watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Uit de gelijknamige film toen ter tijd. 9 to 5 dus en Dolly Parton. Jurgen van den Berg. Villa. Bij criminele jongeren moet beter worden gekeken naar de biologische factoren die leiden tot die criminaliteit, zegt Lucres Nauta, hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Amsterdam UMC. Goed kijken dus wat er in het brein van de jongeren omgaat, want dan is het mogelijk om ze beter te behandelen. Mevrouw Nauta, goedemiddag, welkom in de Villa. Goedemiddag. Wat is eigenlijk de belangrijkste reden dat jongeren crimineel gedrag gaan vertonen? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen. Ten eerste heb je zeg maar het normale crimineel gedrag, dat te maken heeft met hoe je hersenen ontwikkelen tijdens de puberteit. Wat we zien is dat met name de gebieden achter je voorhoofd, de frontaalkwap noemen we dat, wat later ontwikkelt dan de rest van je brein. In die frontaalkwap is belangrijk om te overzien wat de gevolgen zijn van je daden, om te plannen, om je impulsen te beheersen. Hmm. Nou, jongeren kunnen dat nog niet zo goed. En dat betekent ook dat ze vaak grenzen overgaan en dingen doen die niet mogen. De ene heeft, eigenlijk is dat een beetje normaal. De ene heeft een beter geweten dan de ander, kan je dat zo zeggen? Een beter geweten dan de ander, ja, dat is maar wat je definieert onder geweten. Je hebt geweten en hoe goed je kunt nadenken over dingen, hoe goed je kunt plannen, hoe goed je dingen kunt overzien, maar ook hoe goed je je impulsen kunt beheersen of hoe eng je dingen vindt, ja, bijvoorbeeld hoe stressgevoelig je bent. Want dat stresssysteem, dat is ook een mm-hmm. belangrijke factor, begrijp ik, hè? Ja, wat we zien bij jongeren die dus niet de normale, af en toe wel eens een keer delinquent iets doen, maar echt meer de jongeren die echt volharden in dat delinquente gedrag en die dat vaker doen en ook niet leren van eerdere ervaringen, zien we dat zij vaak een wat lager afgesteld stresssysteem hebben. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, nou ja, om een voorbeeld te noemen, stel je staat met je vrienden voor een supermarkt en je hebt geld nodig en een van die vrienden zegt, kom, dan overvallen we toch gewoon de supermarkt. Nou, als ze dat aan mij vragen, dan denk ik, ja, maar dan worden we opgepakt door de politie. Ja. Dat is eng, ik vind het spannend. Dus mijn hartslag gaat omhoog en ik krijg een beetje klamme handen. Nou, en dat is eigenlijk al een soort biologische grens om dat niet te doen. Maar sommige jongeren hebben dat minder. En je kunt je voorstellen, als je dat allemaal niet zo voelt en als je dan ook nog een frontaalkwap hebt, waardoor je niet zo goed kunt overzien wat de gevolgen zijn, dat dan de beslissing om dat wel te doen, en dat blijft natuurlijk je eigen keuze, maar dat de drempel om dat dan wel te doen toch iets lager wordt. Ja. Dus dat kan meespelen. En u zegt eigenlijk dat die biologische factoren, want dat zijn dit, dat die nog te weinig worden meegenomen in behandelingen van dit soort pubers en jongvolwassenen. En dat heeft een geschiedenis. Hè. Vroeger dachten we dat biologie dat een soort onveranderlijk was. Dat als je biologisch iets met je mis was, dat je dan een soort van gedoemd was en dat we daar dan niks aan konden doen. Dus dat heeft een beetje weerstand gewekt. Hè. Er waren mensen een beetje bang om dat te doen, of je jongeren dan zou labelen tot een geboren crimineel, zeg maar. Maar de afgelopen 20 jaar hebben we ontdekt dat ook die biologische factoren heel erg afhankelijk zijn van je omgeving. Dat het altijd een samenspel is tussen je biologie en je psychologie en je omgeving. En ook dat de biologie nog verandert door de normale ontwikkeling, maar ook door wat je meemaakt in je leven. En dat betekent dus ook dat we het ook kunnen beïnvloeden met bijvoorbeeld behandeling. Ja. En daarmee heb je meer perspectief. En het is ook zo dat dat niet, laten we zeggen, allemaal maatwerk is, want je kunt hier ook echt groepen in onderscheiden dus. Nou ja, dat is ingewikkeld. Wat we proberen wel is om te kijken bij elke jongere wat voor biologische factoren een rol spelen en wat voor psychologische factoren en wat voor sociale factoren. En daarmee kreeg je een soort geheel plaatje, wat wij noemen een profiel van alle kenmerken van die jongeren. En wat we willen gaan doen is nu beter onderzoeken van wat je bij wat voor kenmerken het beste kunt doen in de behandeling. En je kunt je, om even een voorbeeld te noemen, hè, je kunt je voorstellen dat wat we vaak zien bij delinquente jongeren is dat ze bijvoorbeeld een trauma in de jeugd hebben. En sommige jongeren reageerden op met juist heel angstig te worden en een heel hoog stresslevel. Mm-hmm. Dus die hebben een beetje meer van die impulsieve agressie, weet je wel, gewoon uit angst, omdat ze bang zijn en er meteen op losstaan. Maar je hebt ook een groep, en dat zijn weer een ander profiel van jongeren die daarop reageren door juist het stresssysteem helemaal naar beneden te zetten, af te stellen. En zich een soort af te sluiten voor alles in een omgeving. Ja. En daar een beetje een soort gevoelloos worden en juist heel berekenend agressief of delinquent gedrag vertonen. Ja. Nou, daarbij moet je wat anders doen dan bij die angstige jongeren. Zee, is er eigenlijk een verschil nog tussen jongens en meisjes? Want we denken altijd dat jongens sneller crimineel gedrag vertonen. Ja. Dat zien we ook terug, hè. Bijvoorbeeld in de jeugdgevangenis zitten veel meer jongens dan meisjes. En waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat meisjes een wat ander soort agressief gedrag vertonen. Wat meer onderhuids is, wat meer stiekem noemen we dat dan. Maar en ook meer in de relationele sfeer. Dus dat zijn een soort agressief gedrag die niet bestaat uit er maar op losslaan, wat jongeren wat jongens vaker doen. Maar we herkennen dat denk ik niet altijd. Nee, maar ze vertonen wel degelijk zo'n crimineel gedrag. Dus je kan zeggen, de emancipatie is hier ook heeft hier doorgewerkt. Ja, of dat nou een goede manier van emancipatie is, weet ik niet. Maar ja, dat is wel wat we zien. Ja. Dat we bij meisjes wat vaker beginnen te zien. En wat je ook ziet, is dat als meisjes eenmaal dit soort echt wat meer agressieve en delinquente gedrag vertonen, dat het dan vaak ook ernstiger is. En dat het dan ook echt serieus wat aan de hand is. Ja. De conclusie is dus, uiteindelijk zijn jongeren beter te behandelen als we dus weten hoe ze ook biologisch in elkaar zitten. Ja, dat hopen we wel. Ja, daar gaan we nu echt onderzoek naar doen. En we hebben echt eerste aanwijzingen dat dat ook echt zo is. Dat als we die biologie meenemen, dat we dan beter kunnen voorspellen wie er bijvoorbeeld hoog risico heeft om opnieuw de fout in te gaan. Dat we ook zien dat als we behandelingen doen, dat we bijvoorbeeld ook dat stresssysteem verandert na een behandeling van bijna een jaar. Dat hebben we in eerdere kleinere onderzoeken gezien. Dus we hebben echt wel aanwijzingen dat dat zou kunnen. Dus dat zijn we nu verder aan het onderzoeken. En waar bestaat zo'n behandeling dan uit? Ja, je kunt je voorstellen dat je als een jongere wat meer moeite heeft met die prefrontale functies, hè, met plannen en met het beheersen van zijn impulsen, dat je daar bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie, zoals we dat noemen, dat je daar veel mee kunt doen. Maar als je een jongere hebt met bijvoorbeeld traumatische ervaringen en zo'n heel hoog afgesteld stresssysteem, dan kun je bijvoorbeeld denken aan toch meer behandelen voor wat betreft de verwerking van dat trauma, maar ook bijvoorbeeld met technieken om je stresssysteem wat meer naar beneden te krijgen. Ja, uiteindelijk ook allemaal gericht op het idee van we willen die jongeren uit die criminaliteit hebben, of in ieder geval zorgen dat ze er niet in komen. Ja, zeker. En wat we ook weten is dat als je jongeren hebt die ernstig delinquent gedrag vertonen, als je die alleen maar opsluit, daar worden ze meestal niet veel beter van. Dus je moet ook echt iets doen. Je moet echt zorgen dat je ze leert wat de gevolgen zijn van een delict. Dat je ze leert waar dat gedrag nou eigenlijk vandaan komt. En dat je ze ook helpt om dat op een andere manier te gaan doen in de toekomst. En daarmee kun je meer bereiken dan alleen maar opsluiten natuurlijk. Dank voor de uitleg. Lucrèce Nauta, hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Amsterdamse UMC. Nieuwe muziek. Er is een nieuw album van Tangerine. Dat is die tweeling Sander en Arnoud Brinks. Dat album heet Blank Cassette. En opnieuw laten deze broers horen dat ze bepaald niet vies zijn van een beetje retro muziek. Het staat er vol mee, dat album. Ik draai van die nieuwe plaat van Tangerine het nummer Still Kids, met op sax Benjamin Herman, de voorman van New Cool Collective. Van dat nieuwe album dus, van Tangerine. Dat heet, wat zei ik nou? Blank Cassette. Lege cassettebandje dus eigenlijk. Dit nummer staat op dat album, Still Kids. Met op sax dus Benjamin Herman. We gaan zo meteen terug naar toen, naar 1980. Naar de Olympische Spelen van Moskou. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws, de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. SP Tweede Kamerlid Peter Quint stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij zit sinds 2017 in de Kamer en was lid van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning. Maar hij schrijft dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin en ook dat politiek Den Haag hem steeds meer is gaan tegenstaan. Spanje heeft bij Gran Canaria een boot met bijna 90 migranten uit zee gehaald. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Veel Afrikanen proberen via Senegal naar de Canarische eilanden te varen. Dat is Spaans gebied. En op die route zouden dit jaar al bijna 800 migranten zijn omgekomen. Voor de kust van Jemen zijn medewerkers van een Nederlands bedrijf begonnen met het leegpompen van een verroeste olietanker. Dat schip heeft 180 miljoen liter ruwe olie aan boord, maar wordt door de oorlog in Jemen al jarenlang niet meer onderhouden. En een begrafenis in Voerendaal is gisteren op het laatste moment afgeblazen, omdat de overleden man 2 dagen eerder al was begraven bij een andere uitvaart. De begrafenisondernemer had per ongeluk 2 kisten verwisseld. De zoon van de man zegt tegen 1 Limburg dat de kerk al vol zat toen hij de fout te horen kreeg. En dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Ja, op een aantal plaatsen heeft het verkeer behoorlijk wat vertraging. Zoals in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. De vertraging is daar 25 minuten, want er staat een kapotte vrachtwagen waardoor er een rijstrook dicht is. De A12 van Utrecht naar Arnhem die is nog helemaal dicht bij de afrit Oosterbeek door een ernstig ongeluk. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. De andere kant op is daardoor ook een rijstrook dicht. Dus dat is van Arnhem naar Utrecht bij de afrit Wageningen. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En het is daardoor extra druk geworden op de N224 van Veenendaal naar Arnhem voor de aansluiting met de A12. Hou rekening met een half uur extra reistijd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 25 juli 1980. Villa VD. Op die dag won de Russische turner Alexander Didyatin op de Olympische Spelen van Moskou maar liefst 6 medailles op 1 dag. In totaal won die trouwens tijdens die Spelen 8 medailles. For the first time for many years, the star of the gymnastics arena was a man. 23-year-old Alexander Didyatin became the first athlete of any sport to win 8 medals in 1 games. Alexander Didyatin shows the most modern combination on the rings. His travels from dynamics to statics are very expressive. It's almost a textbook dismount, a double salto with bending and stretching. And another gold medal is added to the title of an all-round Olympic champion. Ja, de Olympische Spelen van 1980, Moskou, die waren natuurlijk omstreden vanwege de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Werden die Spelen geboycott door allerlei landen, grote landen ook. Amerika was er niet, West-Duitsland, Japan. Nederland was er trouwens wel. En ik ga daarover praten met schrijver en journalist Rolf Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. Want bezig met een boek, hè, over die Spelen. Ik ben bezig met een boek over de Spelen van 1980, Russische Spelen. Ja. Wordt de titel. En het gaat volgend jaar verschijnen aan de vooravond van de Olympische Spelen in Parijs. Ja, ja. Laten we even beginnen met de echte aanleiding. Want dat is op deze dag gebeurd. Maar toen dus in 1980, die turner, Alexander Didyatin. Didyatin, ja. Ja, echt een posterboy, hè, voor de Russen was hij. Zoals hij omschreven door de Amerikanen als posterboy. Daar zag het natuurlijk goed uit. En kijk, elke turner, zeker mannelijke turners, die hebben natuurlijk door die training hebben ze natuurlijk een fantastisch lijf. En hij had een beetje rood haar. Dus hij zag er gewoon ontzettend goed uit. Dus hij was een posterboy voor de Sovjet-Unie. Ja. Alleen in het Westen heeft die naam eigenlijk nauwelijks weerklank gekregen. Komen we zo, want hij heeft natuurlijk wel een bijzondere prestatie neergezet. Namelijk 6 medailles op 1 dag gewonnen. 4 keer zilver, 1 keer brons, 1 keer goud. Ja, dat is uniek. Dat is ongelooflijk. Want dat zijn dus alle onderdelen die je bij het turnen hebt. Die worden op 1 dag afgelegd. En dat je dan in elk onderdeel een medaille wint, dat is, ja, dat is onnavolgbaar. En dat is daarna ook nog nooit meer gebeurd. En hij heeft er daarna dus nog 2 gewonnen tegen. Hij heeft ook nog 2 gewonnen. Had hij al gewonnen, 2 gouden medailles. Mm. Dus in totaal had hij 8 medailles. En dat was op dat moment een record. Ja. Want Mark Spitz, 8 jaar eerder, de zwemmer, die heeft op 1 Olympische Spelen 7 gouden. Allemaal gouden medailles gewonnen. Ja. En daarna Michael Phelps bijvoorbeeld. Hoeveel heeft hij? Michael Phelps heeft in Athene 2004 ook 8 medailles gewonnen. Dus het was een evenaring. Er waren meer gouden medailles. Maar over meerdere dagen. Over meerdere dagen. Ja, ja. En Phelps heeft daarna, 4 jaar later bij de Olympische Spelen in Peking, heeft hij 8 gouden medailles in totaal gewonnen. Dus uiteindelijk is Phelps, nou ja, als je het zo gaat bekijken, een grotere, tussen aanhalingstekens, sporter. Ja. Maar toch bijzonder, want won Mark Spitz, ja, ik ben in 1964 geboren. Ik weet ook nog met zo'n speedo, van had hij een snor ook gewoon. Hè? Ja, een snor, ja, een borstelsnor. Ja. Ging je sneller door het water, zei hij. Ja, ja, dat kon nog gewoon in die tijd. Prachtig. Ja. Maar dat is een naam die in ons collectieve geheugen zit. Nou ja, Phelps natuurlijk ook, maar deze man, die Rus, die Chatin, hebben we nooit meer wat van gehoord. Ik ben aan het researchen voor dat boek wat ik aan het schrijven ben. En ik ben dus aan het kijken, 25 juli, hè, vandaag 43 jaar geleden, geleden, is dat gebeurd. Dus dan pak je de kranten, de Nederlandse kranten, maar ook de Amerikaanse kranten van een dag later erbij. En dan ga je kijken, oké, dat zal wel heel groot zijn beschreven door de Nederlandse journalisten, de Amerikaanse journalisten, de Duitse journalisten, noem maar op. Niet. Nee. Het is ongelooflijk. In de Volkskrant is het een halve alinea. In de provinciaal Zeeuwse Courant is het een heel kort berichtje. Mm. En de Telegraaf identito. En dat is het. Klaar. Ja. Nou is het natuurlijk zo, want je kan natuurlijk best wel wat afdingen op die prestatie, want de belangrijkste concurrenten waren er niet. Ja, hij was echt wel goed. Ik denk dat hij als de Amerikanen, er waren twee Amerikanen die waren erg goed op dat moment, Bart Connor en Thomas. Die waren erg goed op dat moment, maar hij was een jaar eerder, onze Djatjin was een jaar eerder ook al heel goed geweest bij het WK turnen. Notabene in de Verenigde Staten. Had hij ook al heel veel medailles gewonnen. Ik denk dat hij anders totaal geen 8 medailles, maar 5 of 6 medailles had gewonnen. Als de Amerikanen en de Japanners er wel waren geweest. Dus hij was ook gewoon echt wel goed. Dan blijft het toch een raadsel waarom die niet in de grote geschiedenisboeken is terechtgekomen. Kijk, de Nederlandse, als ik het beperk tot de Nederlandse sportjournalisten die in Moskou actief waren, die schreven eigenlijk überhaupt nauwelijks over mannenturnen. Die waren toch. Het waren ook mannen van zekere leeftijd, maar dat zegt eigenlijk niks. Maar die waren veel meer gefascineerd door het vrouwenturnen. Eigenlijk het meisjesturnen. Want dan hadden we het over die Nadia Comaneci. Ja, die was in Montreal natuurlijk de grote mevrouw. Of nou ja, het grote meisje, het kleine meisje eigenlijk. Met haar gouden medailles en een 10. Dat is uniek, is nog nooit gebeurd. Een jurysport, turnen. Dus je kan maximaal een 10 krijgen. En die was er in Moskou ook weer bij. Ja. En daar ging eigenlijk alle aandacht naar uit. Ja. Ook op de dag na die fantastische prestatie van onze Russische vriend. Ging alle aandacht uit naar het vrouwenturnen. Ja. Want ik noemde net wat grote landen, maar in totaal, geloof ik, 40 landen zijn daar helemaal niet geweest op die Spelen. Meer dan 60. Ja, Er waren 145, 147 landen lid van de Olympische Beweging, IOC. En er zijn 81 landen gekomen naar Moskou. En een 60, 61 zijn niet gekomen. En Nederland was er wel? Ja, maar half. Wij deden niet mee aan de openingsceremonie. We liepen niet mee, we liepen niet achter een vlag. Onze vlag is überhaupt niet in Moskou te zien geweest. We liepen achter de Olympische vlag. Ook als er een medaille werd gewonnen, en er werden niet veel Nederlandse medailles gewonnen, maar 3 in totaal, dan werd de Olympische vlag gehezen bij de medailleuitreiking. Ja. Ja. En als Nederlander goud had gewonnen, er was geen Nederlander die goud had gewonnen, heeft gewonnen, dan was het Wilhelmus niet gespeeld, maar de Olympische hymne. Okay. En 3 medailles voor Nederland. Welke waren dat? Henk Newman, een judoka, ook eigenlijk al even vergeten. En zwemestafette met Connie van Bentum. Dat is nog wel een grote mevrouw later ook geworden in het zwemmen. Was een meisje van 14 trouwens op dat moment. En Gerard Nijboer, die kent iedereen. De marathonloper. Die heeft zilver gewonnen in Moskou. Heb je nog wel een mooi verhaal over, hè, geloof ik. Komt in je boek. Ja, Gerard Nijboer, er zijn heel veel mooie verhalen over. Maar die liep daar en die liep eigenlijk veel beter dan hij dacht dat hij zou lopen. Want hij had last van een buikvirus. En die liep op de tweede plaats. En de man die voor hem liep, Waldemar Sipinski, een DDR-atleet. Die maaide op een gegeven moment alle bekertjes water van de tafel, waar andere mensen, andere marathonlopers ook water. Smerige streek. Ja, dat gebeurt. Ja. Je denkt altijd, die marathonlopers zijn allemaal van die hele brave Dolph Jansen-achtige types, weet je wel. Die empathie hebben voor elkaar, maar dan kunnen ze ook keihard uitpakken. Dat deed die Sierpinski trouwens. En Nijboer heeft dat nooit gedaan, maar die heeft ook mij wel eens verteld, als het zo nodig was en iemand liep te dicht bij mij, dan gaf ik ook wel eens een stootje. Ja, ja. Dus die marathonlopers, dat zijn, die moet je ook in de gaten houden. Ja, goed. Moeten zoveel in de gaten houden. En nu ook nog de marathonlopers. Ja. Volgend jaar verschijnt jouw boek, dus aan de vooravond van de Spelen van Parijs. Even over, want de Russen, die zijn daar volgens mij niet, toch? Of wel? De Russen zijn nog niet welkom, maar het IOC, dat is zeg maar de organisatie die de Olympische Spelen organiseert, die moeten daarover nog een beslissing nemen of de Russen wel welkom zijn. Kijk, de Oekraïners, bijvoorbeeld onze voetballer Levchenko, die is heel erg voor dat de Russen worden geboycott, dat de Russen niet welkom zijn. Maar de Spelen zijn niet in Moskou, godzijdank, maar de Spelen zijn in Parijs. Dus ja, dat wordt natuurlijk wel erg lastig om te zeggen, ja, dan mogen de Nederlandse sporters niet naar Parijs toe. Maar er is wel discussie over welke Russen mogen dan wel komen. En moeten ze dan onder neutrale vlag sporten? En als ze een gouden medaille winnen, mag het Russische volkslied gespeeld worden. En ze moeten zich eigenlijk neutraal zijn. Ze mogen zich niet uitspreken voor de oorlog. En ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Maar kijk, want de meeste Russische sporters toen in de Sovjet-Unie, die konden fulltime sporten omdat ze in dienst waren van het leger. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja, dus dat wordt een lastige situatie. Maar daar is dus nog niet echt een duidelijke beslissing over. In oktober verwacht ik dat daar het IOC een uitspraak komt. En ik verwacht dat de Russische sporters welkom zijn. Onder neutrale vlag. Ja. En zich niet mogen uitlaten over de oorlog en zo. Ja. Dankjewel Rolf voor je verhaal. Het ging over de Olympische Spelen dus van 1980 in Moskou. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit stond in de hitparade eind juli 1980. Wat denk je? Benny Nijman. John Lennon werd vermoord in 1980. Ook nog, eind 1980. Ja, ook nog. Ja. Dat nog. Daar gaan we het ook een keer over hebben. Nog, zeker deze keer. Maar nu eerst Benny Nijman. Zou je willen vragen het dus een keer met mij te wagen? Maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen, maar ik weet niet hoe. Helpen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Misschien ook eerst de handleiding moeten lezen. Benny Nijman was dat. Tot 3:30, Villa VDB. U krijgt deel 2 van onze zomerserie, De Zin Van. U weet het intussen misschien, als u gisteren geluisterd hebt. Auteurs, dichters en liedjeschrijvers komen deze week in de villa langs om te vertellen over een zin uit een boek, een film of over een lied. Een zin die ze altijd is bijgebleven. De Zin Van dus. En vandaag praat ik met zanger en liedjeschrijver Spinvis, Erik de Jong. Erik, goedemiddag. Erik de Jong? Hallo, Spinvis. Hallo. Ja, je bent er. Mooi. Ik ben er. Je zat ergens in een touw verstopt hier, denk ja, ik. Ja, het was ingewikkeld, maar soms is het leven ingewikkeld. Maar nu, nu zijn we er. Hallo. Wat is jouw zin? Welke zin moeten wij tot ons nemen? Ik had er twee bedacht. Dus eentje is heel praktisch. Die heb ik van mijn lieve moeder altijd ingevreven gekregen. En dat is, ga nooit met lege handen naar de keuken. En dat klinkt natuurlijk heel alledaags. En ik doe dat inderdaad ook in het echt. Ik ga nooit met leeghalmen naar de keuken. Maar je kunt het ook in grote verband zien. Dat is namelijk, doe altijd iets. En houd het grote plaatje ook in de gaten. Dus ik probeer bij alles wat ik doe ook in de gaten te houden. Dat je tegelijkertijd misschien ook nog een groter doel daarmee kan dienen. En dat probeer ik zo consistent mogelijk te doen. Maar ook in jouw schrijverswerk, zeg maar, trek je dit door. Hoe doe je dat dan? Geef eens een voorbeeld. Nou, ik krijg bijvoorbeeld wel veel verzoeken of opdrachten om een gedicht op muziek te zetten of iets voor een film te maken of voor een dansvoorstelling. En dat is allemaal zeer interessant en tof en leuk. Maar ik probeer dan ook wel in de gaten te houden dat het moet aansluiten bij iets waar ik al langer mee bezig ben. Zodat je het einde niet alleen maar losse blokjes hebt gemaakt, maar toch ook wel een huis hebt gebouwd. Ja, ja. Begrijp je? Dus in mijn achterhoofd heb ik altijd van, het is leuk om te doen, maar ga nooit met lege handen naar de keuken. Dus zorg altijd dat het ook nog iets bijdraagt aan wat je in het wat je in het grotere geheel aan het doen bent. En dat probeer ik te doen. En nou ja, dat levert wel op. Dus want uitgaande van dat huis waar je het net over hebt, dan anders loop je de hele tijd maar met stenen heen en weer te sjouwen. Nou ja, dat is het. Dan heb je aan het eind van het leven een veld vol stenen. Wat hele mooie stenen kunnen zijn, maar dan had je beter kunnen denken, nou, als ik nou iets handiger niet met lege handen naar de keuken was gegaan, dan had ik een huis gebouwd. Ja. Ja, is dit iets wat jij al jaren doet eigenlijk? Of is dat nog vrij kort dat je hierachter bent gekomen? Sinds een aantal jaren begin ik dat wel te beseffen. Want de tijd tikt. En ik wil op een gegeven moment, waarvoor ben je op aarde, zeg maar? En dat is dan om dat huis te bouwen en niet om dat veld met stenen, om die beeldspraak maar door te voeren, te bouwen. En dus ik probeerde wel echt goed op te letten. Dat ik vind ik zeer interessant. Om met mensen samen te werken. En het is ook heel goed om te zien hoe mensen denken en hoe ze zelf werken. Dat is helemaal heel leerzaam. Maar ja, wat ik zeg, probeer op de achtergrond je eigen plan toch wel te trekken. En dat in de gaten te houden. Ja. Heb je het er ooit met je moeder over gehad eigenlijk? Dat je deze wijsheid aan haar te danken hebt? Ja, dat heb ik. Ja. En dat ze zei, ja joh, je moet nooit met lege handen naar de keuken. Dus weet je wel, gewoon de hele directe betekenis daarvan natuurlijk. En die is ook goed. Kom op, dat is natuurlijk ook wel handig. Ja. Maar dat dacht ik laatst van, dat vind ik nou echt wel een heel alledaagse wijsheid. Die ook op alle manieren. En in deze metafoor, is het huis al af of nog steeds onder constructie? Nee, en het einde misschien. Kijk, metaforen zijn gevaarlijk, hè? Want voordat je het gaat denken, voordat je vergeet dat het een metafoor is, ben je echt een huis aan het bouwen. Mm-hmm. Nee hoor, dat weet je pas op het einde. Of misschien ook helemaal niet, dat maakt niet uit. Je zei net aan het begin al, ik heb eigenlijk twee zinnen had ik. Wat is die andere dan? Nou, die andere, die is dan van mezelf. Als ik zo vrij mag zijn, dat is geluk is een gerucht. Geluk is een gerucht. Ja, want geluk is een alledaags woord. En iedereen denkt te weten wat hij daarmee bedoelt. En als ik tegen jou zeg, nou, dat is geluk, of ben je gelukkig, voel je gelukkig. Nou, dat is een algemeen begrip. Ja. Maar eigenlijk, als je inzoomt en je definieert het nou eens van wat is het dan eigenlijk, dan raak je best wel in de problemen. Want wat is geluk? Is dat nou een grote auto of een zwembad? Of heel veel geld. Heel veel geld bijvoorbeeld, of gezondheid. Hè? Dat is ook vaak nog belangrijker, natuurlijk, wat mensen zeggen. Maar als ik naar mezelf kijk, van een gelukzalig gevoel, nou, dat komt 3 of 4 keer, misschien 5 keer per jaar, opeens onverwacht door je heen. En dat zonder aanleiding en zonder reden. Dan zit je op de fiets of je bent ergens. Dus het heeft niet eens echt een reden of een aanleiding. En dan stroomt dat, dan waait dat als het ware als een windje zo even door je heen. En je kunt het ook niet meer grijpen. Het is net als een geur, je kunt het niet meer oproepen. Alleen je voelt je even heel erg gelukkig. Weet je nog je laatste gelukzalige moment? Ja, dat was een paar weken geleden. Gewoon in de file, in de auto. Niets bijzonders. Het is, ik weet ook niet wat het is. Het is misschien dat mensen het herkennen. Want je kunt alle omstandigheden helemaal goed hebben en toch niet gelukkig zijn. Ja. En andersom, er zijn ook mensen die, waarvan je denkt, jee, maar jij hebt het zwaar. En die zijn toch echt wel gelukkig. Ja. Dus geluk is een gerucht. Dus we hebben het er allemaal over. Iedereen praat erover. Maar het is net als een gerucht. Dus je weet, je kunt het niet echt vastpakken. Ja, mooi gevonden, vind ik, ja. Heb je het ergens al gebruikt in een lied? Of, Ja, zeker. Ja, het zit in een liedje van de laatste plaat. En vandaar dat ik eraan dacht. En zo'n regel, dat komt je toe. Hè? Kijk, ik zeg altijd één regel per dag is een goede dag. En zo'n regel is dit. Geluk, het is ook een mooie binnenrijm, geluk, gerucht. Dus ja. Het is muzikaal, is het ook wel oké. Maar het is, ja, die betekenis daarvan, ja. Dacht ik, ja, dat klopt eigenlijk wel. Ook zo'n regel kan een gelukzalig moment opleveren, dus. Zeker. Ja. Nou, dat is wel waar wat je zegt. Dan kun je even een dansje maken. Ja, mooi. Zeg, we vragen ook altijd om, mensen zijn nu de koffers misschien aan het inpakken voor de vakantie, om nog een mooie tip mee te geven. Misschien van een boek of iets anders wat ze kunnen kijken. Ja, of... ja heb ik zeker over nagedacht. Dat is een boek, een klassieker eigenlijk wel. Misschien dat heel veel mensen het wel kennen of zelfs hebben gelezen. Het zijn de brieven van Vincent van Gogh. En hij schrijft minstens zo goed als hij kan schilderen, vind ik zelf. Dit zijn brieven aan zijn, niet alleen aan zijn broer Theo, maar aan heel veel mensen die in zijn tijd leefden. En ik ben niet eens een hele grote Vincent van Gogh fan. Ik vind het wel mooi, maar dat zijn status als wereldberoemde sterschilder vind ik wat overdreven. Ja, begrijp ik wel. Ja. Maar zijn boeken of zijn brieven, wat er zo ontzettend fijn aan is dat hij heel veel schrijft over techniek, over zijn doeken, over zijn verf, over waar hij tegenaan loopt. Gewoon puur, wat is de techniek van het schilderen? En dat mis ik eigenlijk zo vaak in interviews met kunstenaars of met muzikanten. Dat gaat heel vaak over de emoties. Ja. Wat maak je allemaal mee in je leven? En dit. Maar jij wil weten hoe het tot stand komt. Ja, komt het tot stand? Wat gebruik je aan materiaal? Wat is je probleem? Hoe heb je het opgelost? Weet je? En ja. Dat is zeer interessant. En dat mis ik wel vaak, hoor. In interviews van nu met kunstenaars. Het gaat vaak over persoonlijke bezonjes. Wat ook wel leuk is, maar ik mis meer de techniek, want het is een technisch beroep, heel vaak. Ja. Mooi, mooie tip, denk ik. De brieven van Vincent van Gogh. Aanraden misschien voor mensen om wat meer over deze figuur te weten te komen. Dank, Spinvis, Erik de Jong. Er is een Instagram-account trouwens voor onze winactie, want daar kunt u iets winnen van Spinvis. Ga daarvoor naar @VillaVDB_OmroepMax op Instagram. Don and Phil, The Everly Brothers and The Price of Love. Nieuws snipper. Ja, u weet dat die nieuwsnipper heeft een vaste plek gekregen in de villa. Die zit aan het eind van het eerste uur en straks ook nog tegen 3:30 spelen we er ook eentje. Dan doen we het met de mailers. Nu deze ronde met de bellers. Daar hou vast toestel bij de hand. En we hebben hem een beetje getrapt gemaakt, hè, die nieuwe nieuwsnipper. Dus u krijgt meerdere vragen. Dan komt u uiteindelijk bij het Villa VDB Keukenschort. Dat is de hoofdprijs. U kunt ook nog een opvouwbaar koelboxje winnen als u vraag 2 goed hebt. En de binnenkomstvraag wordt beloond met 1... zet je Max speelkaarten. En u weet hoe het werkt, hè? Wie luistert weet meer. Dit fragment was al eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. Dit is ook de normale procedure. Wij gaan ook ongeveer 6 weken van tevoren werven. Want als je mensen te vroeg vraagt of ze het willen doen, dan zijn er ook veel mensen die zeggen, nou, ik weet nog niet, ik heb geen tijd. En anderen die zeggen, ja, dat is goed, ik kom wel. Maar dan komen ze niet. Ja. Dus je moet het ook weer niet te lang van tevoren willen regelen. Ja, fragment uit het Radio 1-journaal van vanochtend. Er wordt namelijk gewaarschuwd voor een tekort tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De vraag is alleen, een tekort van wat? Als u weet wat het antwoord is, nu bellen. 0800-1101, dus een tekort aan wat? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag met Arie. Ik denk dat het een tekort is aan leden voor de commissie-kiesraad. Die zitting moet houden op het stembureau. Ja, oké, dat woord wil ik nog wel even horen, ja. Stembureau. We rekenen hem goed, Arie. Spelkaarten heb je te pakken. Dan gaan we vraag 2 doen. Dat is voor het opvouwbare koelboxje zeer, zeer de moeite waard, als het weer ook een beetje mee gaat werken. Welke instantie vreest dat die vrijwilligers voor de stembureaus massaal afhaken? De kiescommissie. De kiescommissie, zegt hij. Ja. Nou, dat is niet goed. Het is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Maar hier komt vraag 3. Je kan dat koelboxje nog binnenslepen. Wat is de datum van de komende Tweede Kamerverkiezingen? Ik dacht 25 november. 25 november. Is niet goed. Het is fout zelfs. Het is 22 november. Oké. Op een woensdag, ja. Neem niet weg dat je toch het spel kaarten krijgt. Dus dat stopt weer in een envelop en dat komt naar je toe. Waar woon je, Arie? Ouddorp. Oh, daar weten we te vinden. Maar nu onderweg, hè, zo te horen. Met dubbel D, inderdaad, ja. Onderweg. Doe voorzichtig. En ik wens je een prettige dinsdag. Yo. Ja, dankjewel. Straks tegen 3:30 gaan we nog een keer spelen. Maar dan doen we het dus met de mensen die geen telefoon bij de hand hebben. Dus de mailers en de appers mogen dan meedoen. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Amerika is de tweede tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2:00 naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig één grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 6,1 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat kan mediterraans eten doen om de overgang draaglijker te maken? Kortom, eten als medicijn. Gynaecoloog Dorenda van Dijken die heeft daar een boek over geschreven en zij is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort dat betrokken was bij het blussen van bosbranden. Op beelden van de Griekse televisie is te zien dat het toestel waterloosde en vervolgens hoogte verloor en crashte. Het lijkt erop alsof het vliegtuig een onderdeel verloor na de waterlozing. Hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. Door noodweer in het noorden van Italië zijn 2 doden gevallen. Een meisje van 16 kwam om het leven door een omvallende boom. En eerder kwam al een vrouw van 58 om het leven. Vooral in Milaan en rond het Gardameer is er veel schade, zegt correspondent Angelo van Schaik. In Milaan heeft het vannacht een uur lang gestormd, gehageld en geonweerd. Elektriciteit is deels uitgevallen. Het OV rijdt maar mondjesmaat. In Veneto, het achterland van Venetië, hetzelfde beeld. Er zijn daar tot nu toe tenminste geen doden gevallen. Wel meer dan 100 gewonden, waarvan sommigen zwaar gewond. Het is dus heel heftig geweest vannacht en vanochtend in Noord-Italië. In het zuiden van Italië is het juist nog altijd enorm warm en droog. Op Sicilië komen de bosbranden steeds dichter bij de hoofdstad Palermo. China heeft de minister van Buitenlandse Zaken vervangen. De vorige minister was al een maand niet in het openbaar verschenen. Nu is er zonder duidelijke reden een andere aangesteld. Spanje heeft bij Gran Canaria een boot met bijna 90 migranten uit zee gehaald. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Volgens een Spaanse mensenrechtenorganisatie zijn op die route dit jaar al bijna 800 migranten omgekomen. De aanstaande transfer van Kelvin Stengs naar Feyenoord heeft gevolgen voor scheidsrechter Joey Coy. Omdat hij de zwager is van Stengs, mag hij van de KNVB geen wedstrijden van Feyenoord fluiten. SP Tweede Kamerlid Peter Quint vertrekt. 6 jaar geleden kwam hij in de Kamer. De afgelopen jaren was hij lid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin. En Quint zegt ook dat het kabinet en de Kamer er steeds minder goed in slagen om problemen van mensen op te lossen. Ik vind dat Nederland recht heeft op volksvertegenwoordigers die hun chagrijn over de politiek kunnen omzetten in de daadkracht om daar iets aan te gaan doen. Ik vind ook dat het de verplichting is die je aangaat. Als je tegen zo'n kandidatenlijst zegt, zet mij nog maar 4 jaar op die plek. En ik wist gewoon niet of ik dat nog 4 jaar waar kan maken. Quint is niet het eerste SP-Kamerlid dat vertrekt. Ook zijn partijgenoten Leijten, Heijink en Alkaya gaan niet door. Een begrafenis in Voorendaal is gisteren op het laatste moment afgeblazen, omdat de overleden man 2 dagen eerder al was begraven bij een andere uitvaart. De begrafenisondernemer had per ongeluk 2 kisten verwisseld. Volgens 1 Limburg zat de kerk al vol toen de familie de fout te horen kreeg. De familie hoopt dat de kist van hun vader opgegraven kan worden, zodat nabestaanden echt afscheid kunnen nemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Af en toe trekt er een bui over. Er staat een frisse noordwestenwind bij een graad of 19. Morgenochtend ook nog enkele buien. Later op de dag wordt het droog en zonnig bij zo'n 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Onder andere nu eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De weg is zo goed als dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. En de verdraging vanaf knooppunt Batadorp is op dit moment 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem is nog helemaal dicht bij de afrit Oosterbeek door een ernstig ongeluk. Daar kun je beter omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend Zuid en de afrit Avenhoorn is de vertraging een half uur door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N224 van Veenendaal naar Arnhem voor de aansluiting met de A12 ook nog 20 minuten tijdverlies door het ongeluk op de A12. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen gaan we praten over eten als medicijn. Bijvoorbeeld om de overgang draaglijker te maken. Maar eerst wielrennen de Tour de Femme. Met Gio Lippens en de derde etappe alweer van die vrouwentour, Gio. Ja, dat gaat hard, Jurgen. We hebben een koploopster die al meteen vanaf de start zo'n beetje vertrokken is. Katrien Hammers, een Duitse. Zij rijdt voor EF Education. En zij heeft een voorsprong van 37 seconden op een ploeggenootje van Marianne Vos. En ook ploeggenoot trouwens van de gisteren zo ongelukkig uitgevallen Eva van Acht, Corinne Lebecki. En die rijdt op 42 seconden op dit moment van de koploopster. Het is een etappe waarvan iedereen eigenlijk verwacht dat hij in de massasprint eindigt. En toch, hè. De heuveltjes zijn wel lastig en dat merk je dan toch ook wel aan het peloton, wat dan af en toe even wat gas terugneemt. Men heeft ook bij de ploeg van de gele trui, bij de ploeg dus van Lotte Kopecky, hebben ze gezegd, we gaan niet de trui ten koste van alles verdedigen. Als er vluchters weg willen gaan, dan laten we die vluchters vertrekken. Maar voorlopig dus nog maar één echte koploopster met een achtervolgster. En het peloton, ik kijk eventjes, ach, het peloton op 1 minuut en 45 seconden. Wist u dat een romige fenkel bleekselderijsoep met amandelen een goed middeltje is tegen opvliegers? En dat een quinoa-salade met bieten kan helpen om hartkloppingen te verminderen? In het kookboek Eten als medicijn, De Overgang, zet schrijver Janneke Vreugd heel samen met gynaecoloog Dorenda van Dijken 75 recepten op een rij die helpen bij het draaglijker maken van die overgang. En Dorenda van Dijken is hier, hartelijk welkom. Dank. Is eigenlijk het aantal mensen met overgangsklachten vergeleken met vroeger toegenomen? Nou, het hangt er vanaf wat je onder vroeger verstaat. Hè. Ongeveer 120 jaar geleden werden vrouwen minder oud. Gemiddelde leeftijd 48 jaar. Dus wat dat betreft is de overgang wel iets van de afgelopen jaren. En ik denk dat de bespreekbaarheid gelukkig de laatste tijd ook meer toeneemt. Want dus, dat is denk ik, het taboe is er wat meer van af. En dan hoor je er natuurlijk ook en praat je er meer over. Ja, nou, het taboe is er helaas nog niet helemaal vanaf. Maar we gaan echt wel de goede kant uit. Ja, ja, klopt. Ja. Nee, want we hebben hier pas geleden hebben het gehad over de penopauze. Dat was eigenlijk een oproep aan mannen van nou, wat wij vrouwen intussen een beetje zijn gaan doen, dat zouden jullie ook eens moeten gaan doen. Om het erover te hebben. Ja, maar er is niet echt een overgang voor mannen. In die zin, bij vrouwen is er echt een duidelijke verandering in hun hormonen. Er is een daling van het hormoon oestrogeen, wat en klachten geeft en ook gevolgen heeft voor ouder worden op langere termijn. En bij mannen gaat het meer over het hormoon testosteron, wat vrouwen overigens ook hebben. Maar dat heeft niet zo'n impact. Nee, ik wil het ook helemaal niet over die mannen hebben verder. Hoor. Nee, dat was niet de bedoeling. Maar het ging meer over. Geen verstand van, hè, misschien. Over het bespreekbaar maken van. En ik heb het idee dat het de laatste jaren bij vrouwen in ieder geval meer gebeurt. Ja. Dus het taboe is er wat meer van af. Op een of andere manier. En de een heeft er ook meer last van dan de ander, denk ik. Klopt. Ja, 1 op de 5, dus ongeveer 20%, heeft ergens nergens last van. Die fietst er vrij fluitend makkelijk doorheen. En bij 4 op de 5 hebben er echt wel last van, waarvan ongeveer ook weer 1 op de 5 ernstige klachten. Mm. En dat komt jaarlijks neer op, als je niet elk jaar een nieuwe groep gelukkig, maar op ongeveer 1,6 miljoen vrouwen. Ja, nou, dat is een flinke map. En die hebben daar dus ook behoorlijke gevolgen van. Ja, zeker. Dus kan dat, je echt dat belemmeren in je privé en ook in je werk, in je functioneren. En dat heeft een weerslag ook op de maatschappij uiteindelijk. Op alles, ja. Ja. Dus u hoort ook wel schrijnende verhalen dan? Ja, kijk, wij zien natuurlijk echt het topje van de ijsberg. Het gros van de vrouwen komt in eerste instantie bij de huisarts. Die ziet een andere populatie. En wij zien echt de vrouwen met de ernstige, hinderlijke, rustig invaliderende klachten. Invaliderend zelfs? Ja. Vrouwen kunnen vaak echt helemaal niks meer, niet meer functioneren. En als je ook nog de pech hebt dat je heel veel last hebt van stemmingsklachten of bijvoorbeeld een depressie hebt gehad in de voorgeschiedenis, is de kans door de overgang ongeveer 2 tot 5 keer zo groot dat je dat terugkrijgt. Hmm. En hoe kwam u erbij om dan een oplossing te zoeken in de voeding? Nou, die oplossing is natuurlijk niet van mij. Kijk, voeding en leefstijl is sowieso altijd goed, hè? Je kan niet jong genoeg beginnen met gezonde ouder worden in het algemeen. Maar we weten ook dat door die overgang, daling van dat hormoon oestrogeen, dat hormoon beschermt ons vrouwen tegen hart- en vaatziekten en tegen botontkalking. En daar kan je met voeding en leefstijl natuurlijk al heel veel aan doen. En Janneke Vreugdehil is natuurlijk bij uitstek iemand die veel weet van voeding. Dus het is eigenlijk haar serie. Ja, ja, maar goed, u bent erbij gehaald als deskundige. En geef dat eens aan de hand van een voorbeeld aan. Wat kan je dan doen bijvoorbeeld om, om het draaglijker te maken? Nou, het is niet zo dat voeding echt helpt tegen die klachten. Hè. De meeste op de voorgrond tredende klachten zijn vaak de opvliegers en de nachtelijke warmte 's nachts. Maar het gaat meer om de dingen die je kan vermijden om minder last daarvan te hebben. Maar voor ons vrouwen is die overgang echt het kantelpunt naar bijvoorbeeld het meer risico op hart- en vaatziekten. En we weten dat, dat is wetenschappelijk aangetoond, dat het zogenaamde mediterrane dieet beter is voor hart- en vaten. Dus gelijk met het boek van de overgang is ook het boek van Janneke Vreugdehil en Janneke Wittekoek, de cardioloog, uitgekomen. En die gaat over het hart. Ja. Want hart en hormonen, ja, daar hebben Janneke Wittekoek en ik samen ook een boek over geschreven. Dat is natuurlijk heel erg met elkaar verhaakt. Dus voor een deel komt het een beetje op, is de boodschap hetzelfde. Aan de andere kant zit er in dit boek ook weer tips wat je goed zou kunnen eten. Wat helpt bijvoorbeeld voor je huid mooier te houden, je haar, je nagels. Maar ook bijvoorbeeld voor je botten. Ja, en ja, een mediterraans dieet, wat is dat eigenlijk? Nou, ten eerste is het superlekker. ten tweede, het bestaat met name uit meer olijfolie. Mm-hmm. Wat meer vette vis, wat minder vlees. Vooral veel groentes, met name groene groentes. Ook goed voor je vitamine D. En ook deels zuivel erin. Dus met dat eten, het is niet, want zeker die zware gevallen die u nu noemt, als die ineens op dit mediterraans dieet overgaan, dan zal het niet gelijk opgelost zijn. Nee, was maar waar. Dat was natuurlijk makkelijker. We weten wel dat vrouwen die een gezonde voeding en leefstijl aanhouden, dat die, ondanks dat de klachten niet verminderen, zich unaniem toch echt een stuk beter voelen. Ze ervaren betere kwaliteit van leven. Dus het is altijd ergens goed voor. Dat sowieso. Ja. En er staan iets van 75 recepten in dat boek. Ja. Dus je kan ook heel gevarieerd nog eten, maar wel steeds met de goede bouwstof daarin. Ja, absoluut. En ze zijn echt allemaal heerlijk. Ja. Ja. Nou ja, hebt u er zelf veel last van gehad eigenlijk? Of niet? Nee, ik hoorde bij de lucky 20%. Ik ben er heel makkelijk doorheen gefietst. Maar ik vind wel, als ik 25 jaar geleden had geweten wat ik nu weet, had ik het echt anders gedaan qua risico op hart en vaten en op botontkalking. Dus dat is ook een boodschap aan jongere vrouwen die nog niet in die leeftijdsklasse zitten. Hoewel, ja, het kan echt al vanaf een bepaalde leeftijd ook toch. Hè? Sommigen gaan al heel jong in de overgang. Ja, dat is een andere groep. Het komt bij 1 op de 1000 vrouwen ongeveer voor dat ze ook onder de 40 of zelfs nog jonger al in de overgang komen. Maar sowieso je risico's op lange termijn. En je wil natuurlijk allemaal, dat geldt voor iedereen, gezond ouder worden. En voeding en leefstijl is daar echt cruciaal in. Maar dus eigenlijk ook een boodschap aan jongere vrouwen, meisjes. Begin vast met gezond en fatsoenlijk eten. Dat ook. En ook goede informatie en goede kennis. Want dat staat natuurlijk ook in het boek. Hè. Ik vind nog steeds jammer dat op de middelbare school je wel leert over anticonceptie en menstruatie. Maar niet over de overgang. We worden natuurlijk allemaal steeds ouder als vrouw. Dus steeds meer vrouwen krijgen hiermee te maken. En zijn er ook zaken die je vooral niet moet eten? Ja, de bekende triggers voor de warmteklachten, wat dus het meest voorkomende klacht is, dat zijn met name koffie, de thee met de theïne, bijvoorbeeld gemberthee, alcohol. Alcohol is naast een caloriebom ook gegarandeerd voor slechter slapen over het algemeen. En stress. Stress is ook een hoog risico voor hart en vaten. Ja. Toch nog even over die mannen. Als die gewoon mee eten, kunnen er ook een voordeel mee doen. Toch, Marco? Tuurlijk. Voor je botten en voor hart en vaten is het allemaal goed. Ja, 9 miljoen mannen in Nederland. Eigenlijk is het een tweeluik. Hè? Dus dit gaat dan vooral over de overgang. En dan is het dus dat boek over het hart ook. Ja, klopt. Eten als medicijn. Dank voor de uitleg. Dorenda van Dijk. De orkest van John Watts en The Worker. Even kijken weer bij de quiz natuurlijk. Want u weet het, we spelen die nu in 2 rondes. Vandaag hebben de bellers al gehad, vlak voor 3. En zometeen gaan we aan de slag met de mensen die reageren via de mail. En eigenlijk is het procedé hetzelfde. U krijgt een fragment te horen en daar krijgt u een vraag bij. Eigenlijk werd hij een soort... Ja, een fenomeen van de zero's. En ik was journalist in de dop. En ik vond het gewoon zo'n fascinerend verhaal... dat ik altijd geboeid was met wat hij allemaal uitspoot. Ja, podcastmaker Ilan Hoekstra's. Hij was terug bij de Nieuws BV. pardon, om te vertellen over een nieuwe podcast. En de vraag is, welke persoon staat centraal in die podcast? Als u het antwoord weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet er wel even uw telefoonnummer bij, want dan kunnen we u terugbellen. Of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Maar mailen is misschien wel makkelijker. villavdb@omroepmax.nl. Gaan we weer even kijken bij de Tour de Femme. Wij zeggen thuis ook wel de vrouwentour. Gio Lippen. Ja, heel goed, Jurgen. Het is Frans, hè? Gewoon Tour de France Femme. Dus ja, ja, ja. Nee. Ze zijn bijna halverwege de etappe. En die koploopster uit Duitsland, die eigenlijk vanaf het begin van de etappe al ontsnapt was, die Katrien Hammers, die is inmiddels alweer ingelopen door het peloton. En dat maakt toch wel duidelijk dat ze daar in ieder geval toch op een massasprint willen laten aankomen. Nadat we in de eerste etappe een overwinning hadden voor Lotte Kopecky. Dat was, die kwam solo aan nadat ze in de laatste heuvel ontsnapt was. Gisteren kregen we wel een sprintje van de toppers, maar dat ging wel heuvel op. Toen won Lippert, dat was de ploeggenote van Annemiek van Vleuten, Liane Lippert, de Duitse. Ja, en vandaag dus misschien de eerste Nederlandse overwinning in deze Tour de France voor vrouwen. Want we hebben natuurlijk Lorena Wiebes, de Europese kampioene, als allersnelste sprinter. En dan is er ook nog Charlotte Kohl. Dat is de sprinter van DSM, die in het verleden de sprint aantrok voor Wiebes. En het nu in de eentje mag doen, omdat Wiebes verkast is naar de ploeg van Demi Vollering. Nou, heel verhaal. We weten ook dat Yara Kastelein sinds gisteren in de bollentrui rijdt. Maar die dame uit Duitsland, die Katrien Hammers, die is wel heel dichtbij gekomen. 1 puntje achter Yara Kastelein. En we krijgen nog 2 klimmetjes. Voor Kastelein is het dus voordelig dat die Duitse is ingelopen. Want dat betekent dat als het een beetje mee zit, dat ze zelf kan gaan meesprinten om de bergpunten, als straks dat peloton begint aan de laatste 2 klimmetjes. En dan is het nog een heel eind door de Dordogne. Mooie, glooiend parcours gaan de vrouwen overrijden. Dan is het nog een heel eind naar de finish in Montillac-Lascaux. Plezier spat er altijd vanaf bij hem. Bruce Springsteen, pas nog in Nederland. En dit was Glory Days. Eens even kijken of het een Glory Day wordt voor Karin Vledder uit Wolvenga. Karin, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat meedoen aan de tweede ronde van de Nieuwsnipper. We hebben hem een beetje uitgebouwd, hè, zoals je inmiddels hebt vernomen. Dus we hebben de binnenkomstvragen. Dan zometeen nog twee vragen extra om het hele prijzenpakket bij elkaar te slepen. Kijk. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan we beginnen, hoor. Want die eerste vraag stond natuurlijk nog. Welke persoon staat centraal in die nieuwe podcast van meneer Ilan Hoekstra? Dat was Joran van der Sloot. Joran van der Sloot is goed. Het was te horen bij dit nieuwsbv vanmiddag. Hè? Daar was die podcastmaker te gast om erover te vertellen. Met allemaal vage vrienden die in die podcast voorbij komen. Vraag 2. Vond je het interessant, ja? Ja, vond ik interessant. Dat is Radio 1, hè? Radio 1. Wie luistert weet meer. Ja. Altijd. Ja. En vraag 2 gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Ik weet niet hoe het weer nu in Wolvenga is. Nou, het is net weer droog. Het heeft een poosje geregend, maar we hebben net weer een beetje zon. Ja, nou, hij is waterafstotend in ieder geval, ook het koelboxje, dus dat scheelt. De vraag is, in welk land is Joran van der Sloot veroordeeld voor de moord op Stefanie Flores? Volgens mij was dat Peru. Peru, is goed. Dus die koelbox ook in de tas. Kijk. Dan gaan we voor het Keukenschot, Villa VDB Keukenschot, editie 2023. Hoe heet die nieuwe podcast die dus in de Nieuwsbv werd besproken? Volgens mij heet De Vrienden van Joran van der Sloot. Karin, het is een volle map voor je. Nou, geweldig. Goed zo. Ja, hartstikke goed. We hebben je volgens mij al je gegevens. Schoenmaten ook, ja. Hebben ze die ook gevraagd of niet? Nee, nog net niet. Okay, wat de is rest dat? Wel. Wat is dat? 41. Ja, nee, dan mag het. Okay. Veel plezier ermee en ik wens je een mooie dinsdag verder. Ja, dankjewel. Hoi. De winnaar van vandaag, Karin Vledder uit Wolvenga. Blijf naar die radio luisteren, want de antwoorden zitten verstopt over de dag. En dan spelen we 's middags 2 keer de Nieuwsnipper. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven met Joram Kaat. Joram, wat ga je doen? Hey Jurgen, ik ga het zo hebben over belastingontwijking. Er is een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat bedrijven via Nederland voor vele miljarden belasting konden ontwijken. En volgens het rapport vervulde Nederland echt een speelfunctie. Dat is het komend half uur. Ik heb hier de lijst voor morgen in de villa. Arts Diederik Smit komt al langs. Informeert sporters die anabolen willen gebruiken. Waarom doet hij dat? En in de zomerserie De Zin Van schrijft er Laura van der Haar. En nu nog even Gio Lippens. Met de Tour de Femme. Ja, we hebben weer een nieuwe koploopster. Alice Maria Artsoufi. En die heeft een hele kleine voorsprong op het jagende peloton. Maar dit zijn allemaal pogingen die tot niets zullen leiden. Want we krijgen straks ook weer die 2 beklimmingen. Ja, en je ziet dat dat peloton meteen reageert. En dat ook al die ploegen met de klassementsrenners, met daarbij de gele trui van Lotte Kopecky. We zien de groene trui daarmee vooraan rijden. Kortom, iedereen is attent en probeert in elk geval die koers te controleren. Nu krijgen we weer aansluiting bij die Artsoufi. En dan zie ik een Nederlandse. Lucinda Brandt, die probeert aan te sluiten. Het is wel levendig en dat is mooi. En als het een massasprint wordt, Gio, op wie zetten we dan onze muntjes? Lorena Wiebes. Toch wel, hè? Ja. Jawel. We gaan hem blijven volgen, die 3e etappe in de Tour ervan. Met Gio Lippens, ook de komende minuten, komende uren hier op NPO Radio 1. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hey positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Om Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1.